Kunstmatige intelligentie helpt artsen op de intensive care om lastige keuzes te maken. Kan een patiënt wel of niet worden ontslagen bijvoorbeeld van de afdeling? En wie bepaalt dat? En hoe doet AI dat precies? Nu eerst het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema. De collega's van minister Kaag in het kabinet reageren aangedaan op het bericht dat haar dochters willen dat ze snel iets anders gaat doen, omdat ze vrezen voor haar veiligheid. In een fragment van het programma College Tour zeiden de dochters van Kaag dat ze vrezen voor haar veiligheid. Buitenlandminister Hoekstra noemt het zeer aangrijpend voor Kaag en de democratie. Minister De Jonge begrijpt dat de D66-vicepremier erover nadenkt om misschien te stoppen. Hij zou dat, als hij haar was, ook serieus overwegen. En minister Van der Wal zegt dat het fragment enorm binnenkomt. In de zaak over een uit de hand gelopen ontgroening waarbij een student om het leven kwam, zijn in België werkstraffen opgelegd tot 300 uur. De 20-jarige Sanda Dia kreeg 5 jaar geleden ijskoud water over zich heen en moest liters visolie drinken. Justitie had celstraffen geëist, maar de rechter gaf werkstraffen omdat de 18 verdachten nooit de bedoeling hadden de jongen te doden, zegt correspondent Arlie Semerding. Er komt nog eens bij dat ze niet konden weten dat bijvoorbeeld die vissaus waarvan ze heel veel hebben toegediend, dat zo gevaarlijk was. Je kan het immers gewoon in de supermarkt kopen. En dat de rechter ook zegt, de jongens hebben nooit moedwillig hulp of iets anders weg willen houden bij Sanda Dia. Bovenop de werkstraf kregen de verdachten ook een geldboete van 400 euro. Bij een Russische raketaanval op een ziekenhuis in de Oekraïnse stad Dnipro zijn een dode en 13 gewonden gevallen. Dat heeft president Zelensky gezegd. Enkele mensen worden nog vermist. De verdachte van het doodschieten van Bas van Wijk is in hoger beroep veroordeeld tot 11,5 jaar cel en tbs. Van Wijk werd in 2020 bij een strandje bij de Nieuwe Meer in Amsterdam doodgeschoten toen hij probeerde te voorkomen dat een nep Rolex van een van zijn vrienden werd gestolen. In de Rotterdamse haven zijn vannacht 7 uithalers opgepakt. Ze wilden vermoedelijk drugs uit een container halen. De verdachten zijn 16 tot en met 30 jaar en komen uit Dordrecht en Rotterdam. 50-plussers denken onvoldoende na over de zorg en aanpassingen die ze later nodig hebben als ze oud zijn. Dat komt naar voren uit onderzoek in opdracht van Actis, de branchevereniging van zorgorganisaties. Actis noemt de resultaten verontrustend omdat zorg steeds schaarser wordt en het personeelstekort toeneemt. De vereniging zegt dat het goed is als mensen over hun oude dag nadenken, erover praten en hun wensen vastleggen. Bijvoorbeeld over hoe ze hun huis inrichten of over welke ziekenhuisbehandelingen ze wel of niet willen. Op RTL 4 is de laatste aflevering van Koffietijd uitgezonden. De afgelopen 13 jaar werd het vanaf 10 uur 's ochtends uitgezonden. Het programma is van tv gehaald vanwege tegenvallende kijkcijfers. Het programma werd afgesloten met een dankwoord van de presentatoren. Voor jullie hebben we het al die jaren gedaan. Ongelooflijk bedankt voor het kijken. Met veel liefde en met kracht. En dankzij ons fantastische team achter de schermen. Ja. En ook waren er in de laatste aflevering verrassingsboodschappen van onder andere George Clooney en van premier Rutte. Het weer zonnig, maar vooral in het noorden ook wat stapelwolken. Het is 15 tot 20 graden. Morgen flink zonnig en met maximaal 23 graden ook warmer dan vandaag. Zondag, op eerste Pinksterdag, wordt het nog iets warmer. Maandag meer bewolking en een paar graden koeler. De ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Heb je heel veel files voor ons of valt het mee? Ja, ik heb best wel wat. De Pinksterdrukte is aan de orde van de dag. Er staat nu alles bij elkaar 300 kilometer file. Op deze wegen is de meeste vertraging. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. Ook op de A27 van Utrecht naar Breda rijdt het langzaam over 9 kilometer tussen Lexmond en Werkendam. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat een file van 10 kilometer tussen Rijswijk en Knopend Ketelplein. De vertraging is een half uur. Net zoveel vertraging heeft het verkeer bij de afsluitdijk richting Friesland op de A7. Tussen Breesandijk en Koornwerdezand in 6 kilometer file. Op de A58 Tilburg richting Breda is de linkerrijstrook dicht bij Bavel bij Breda. Dat komt door een kapotte auto. Er staat 10 kilometer file vanaf Tilburg en de vertraging is een half uur. Ster. Exodus. Een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets, buitenplaatsdoornburg.nl. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het vijfde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Vind jij het ook tijd om wat gezonder te eten en drinken? Doe dan mee met de Nationale Suiker Challenge. Van 5 tot en met 11 juni, 7 dagen zonder toegevoegde suikers. Krijg ook de smaak te pakken met elke dag heerlijke recepten en handige tips. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl. 50PLUS Mobiel, nu ook via mobiel.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, welkom bij Avro Tros. Wouter Kloes ontwikkelde met zijn bedrijf AI Software die artsen op de intensive care helpt met het maken van zeer lastige keuzes. Maar wat zijn de risico's? En Peter Heerschop is er om 2:30 weer met zijn kerstverse column Met Liefde. En boekenredacteur Emma-Louise Dies maakte bekend welk boek de titel non-fictieboek van de maand mei krijgt. Maar nu eerst, het toeslagenschandaal gaat gewoon weer verder. Radio. Tot 4 uur. En ik moet zeggen, iedere keer als het over de toeslagenaffaire gaat, denk ik, oh ja, we hebben het laatste hoofdstuk gehad, maar natuurlijk niet. Het was weer een week vol nieuws namelijk rond de toeslagenschandaal. Dinsdag debatteerde de Tweede Kamer over de afhandeling daarvan. Terwijl aan het begin van de week weer nieuwe documenten naar boven kwamen die niet met diezelfde Tweede Kamer zijn gedeeld. SP-Kamerlid Renske Leijten hangt erover aan de lijn. Kijk, ik zeg net, terwijl jij er veel dieper in zit, dus dat gevoel zal bij jou nog veel groter zijn, Renske. Ik denk iedere keer, nou, het zal toch niet. Het zal nu toch wel de goede kant op gaan. Of heb je die hoop al lang opgegeven, Renske? Ik vind dat je hoop nooit mag opgeven, Berto. Maar het is natuurlijk, als het gaat over wat je allemaal hoort van de afhandeling en de wanhoop die dat geeft bij zowel medewerkers van de afhandeling als ouders zelf. Dat is echt wel om een punthoofd van te krijgen. Maar die stukken die dan blijven opduiken, al helemaal. Ja, voordat we het proces ingaan, althans de materie ingaan, even wil ik je meenemen naar een beslissing van het OM. Want die gaan niet over tot vervolging van de voormalige directeur-generaal van de Belastingdienst. Hij was, er was een onderzoek wegens een mijneed bij de parlementaire ondervragingscommissie, kinderopvangtoeslag. Hij zei daar dat hij niet op de hoogte was van de zogenaamde memo Palme. Maar uit mails bleek dat hij er wel van had kunnen, misschien zelfs wel moeten weten. Omdat hij ook bij vergaderingen heeft gezeten, dat er mails zijn gestuurd die waar duidelijk werd gesproken over die memo Palme. En toch zegt het OM, nou, hij heeft niet opzettelijk onjuist daarover verklaard. Ik moet zeggen, als buitenstaander denk ik, die mail in die verantwoordelijke positie is naar jou gestuurd. Je hebt bij vergaderingen gezeten en je verklaart daarover dat je van helemaal niets weet. En dat is dan geen mijneed. Ik begrijp dat niet. Begrijp jij dat wel? Nee. En het laat ook maar zien dat als je dus handig antwoord geeft op in een verhoor onder ede, waardoor het net geen leugen is, je dan moeilijk te vervolgen bent. En ja, dan wetende dat iedereen die wij gehoord hebben onder ede ook forse trainingen heeft gekregen om handig te antwoorden, dat maakt je super cynisch natuurlijk. Nou, ik moet zeggen, dan doet Rutte dat beter. Kijk, die zegt nog tenminste, ik heb daar geen actieve herinnering aan. Maar hij zei, dat is net zo goed natuurlijk, tuurlijk, om te verbloemen. Tuurlijk, maar dat is een handigere uitspraak dan wat hij deed. Maar kennelijk is dat ook wel genoeg. Nou, nee, volgens mij niet, nee. Want hij... Ik ga ervan uit dat het OM er goed naar heeft gekeken. Okay. Want ze hebben echt wel lang onderzoek gedaan. Ik denk gewoon dat het ongezond is dat er zo'n groot schandaal is gebeurd en dat er niet gekeken kan worden juridisch naar enige schuldvraag. En die moet ik niet vellen, want ik ben geen rechter. Nee. Maar het is wel ongezond dat het niet kan. Want ook ouders hebben aangifte gedaan en dat is uiteindelijk ook allemaal verlopen. En daarvan heeft de Hoge Raad gezegd van ja, eigenlijk moet de politiek zorgen dat het wel zou moeten kunnen. Want er ligt een of ander arrest waardoor ambtenaren eigenlijk een bepaalde mate van onschendbaarheid hebben. Waar nu gebruik van wordt gemaakt. Maar dat maakt wel heel wrang. En ook, weet je wat mij, voor mij ook wrang maakt, is dat het allemaal ook weer juridische kosten zijn. We hebben bijvoorbeeld een rechtszaak gezien van ouders ten opzichte van de Belastingdienst, waarin ze zeiden van nou, wij willen gewoon dat de Belastingdienst dat veroordeeld wordt voor schuld, als het ware. Dat zij door hun gedrag schuld hebben aan het onrecht wat die ouders is aangedaan. Daar hebben ze die ouders gelijk gekregen in die rechtszaak. Maar dan lees je later dat de staat daarvoor wel weer 70.000 euro heeft vrijgemaakt per rechtszaak om verweer te voeren. En dan vraag ik me echt af, waarom doen we dat nog? Waarom zegt de Belastingdienst niet gewoon, wij pleiten schuldig en we gaan niet die dure advocaatkosten maken, maar we zorgen gewoon dat dit zo snel mogelijk achter de rug is voor de mensen die het betreft, voor de samenleving, voor het vertrouwen in de politiek, ook voor mensen die werken bij de Belastingdienst die hier de hele tijd weer mee worden geconfronteerd. Want inmiddels is het allemaal zo hoog, ook qua kosten, dat in zichzelf ook gewoon weer een schandaal wordt. Je noemde in jouw debat afgelopen dinsdag noemde je Rutte onverschillig en dat deed je zo in je betoog. We hebben veel contact met ouders, veel contact met gemeenten, met al die uitvoeringsinstanties. Maar op iedere deur waarop wij kloppen, die zit dicht, potdicht. Processen, procedures, alles is belangrijker dan mensen helpen. Waarom accepteert de minister-president dit? Waarom is hij onverschillig? Nou, en later reageerde Rutte in het debat en toen zei hij dit. Het laatste woord wat je daarop kunt plakken is het woord onverschilligheid. Want de frustratie is ongelooflijk goed voorstelbaar over het feit dat dit gewoon tijd kost om het af te wikkelen. Dat geldt niet alleen voor mij en zeker ook niet alleen voor Aukje de Vries, de staatssecretaris. Dat geldt voor het hele kabinet. En dat geldt natuurlijk voor ons allemaal. Dit debat, hè, dit was opnieuw een pijnlijk debat. Kan jij uitleggen wat het voor jou pijnlijk maakte, dit debat? Ja, meerdere dingen. Dat je weet dat de minister-president het heel handig zegt. Het feit dat dit tijd kost. Hij maakt het een feit, terwijl het hoeft helemaal geen feit te zijn. We kunnen het echt op een andere manier organiseren, waardoor het niet zoveel tijd kost en waardoor het ook niet zo duur gaat worden, de hele operatie. Maar het is ontzettend ingewikkeld om dat in een debat uit te discussiëren. Dat is pijnlijk. Wat helemaal pijnlijk is dat op het moment hij dat uitspreekt, ik weet dat er mensen op de tribune zitten die denken, hè? Dat dit tijd kost. Toen ik werd aangepakt, had ik 2 weken de tijd om te betalen. En anders kwamen ze mijn huis leeghalen. Hè, toen was. En tegelijkertijd, en daarom noemde ik het ook onverschillig. Mm-hmm. Toen we startten met de hele operatie 3 jaar geleden, is dat al. Toen hebben meerdere mensen gezegd: waarom doen we dit bij de Belastingdienst, door de Belastingdienst, die op een bepaalde manier werkt. En die op logische manier op die manier werkt. Processen, procedures, rechtmatigheid, dat is hun manier van denken. En ik denk ook dat dat goed is. Alleen, dat was precies de manier waarop het ook mis was gegaan. Dus er waren heel veel mensen die zeiden, organiseer dat nou ergens anders, op een andere manier, waardoor je sneller kan gaan. Daar is toen van gezegd, dat doen we niet, want dan kost dat tijd. Ja. Dus dat hele tijd, dat tijd komt terug. Terwijl in die gezinnen is geen tijd. Kinderen die nu opgroeien en achterstand oplopen, om wat voor reden dan ook, die hebben niet veel tijd. En dat maakt zo'n debat extra pijnlijk. Dat je de politieke werkelijkheid hebt en de politieke taal. En dat je weet het had anders gekund 3 jaar geleden. En ook dat je weet de werkelijkheid van mensen thuis, die correspondeert helemaal niet meer met wat wij bespreken in de zaal. Dat is echt super pijnlijk. En dan heb je natuurlijk ook de werkelijkheid van hoe die woorden en dat debat bij de mensen, bij de gedupeerden binnenkomt. En dan zag ik een foto waarin jij staat met 2 gedupeerde ouders. Je troost hen. Dat is echt als je naar die foto kijkt, dat is echt een heftige beeld eigenlijk, waarin zoveel zit. Wat zit er voor jou in dat moment? Nou, ik denk dat er ook nog wel foto's zijn gemaakt waarop we eigenlijk nog meer tranen ook te zien zijn. En ik ben eigenlijk de fotograaf wel dankbaar dat hij die niet zo nog rauwer heeft gepresenteerd aan de media. Want dit was het pijnlijke, dat ik in het debat met de minister-president zat en dat ik dan hoor, nou ja, hoe het in de gezinnen gaat van vrouwen die ik gewoon al heel lang ken. En dat ik zei, nou, ik loop wel eventjes naar boven. En dat het gewoon op de gang, terwijl dus het debat doorgaat, dat ze gewoon echt, echt in tranen uitbarsten, allebei. Van, het maakt gewoon niet uit of we dood neervallen. En dat gevoel, ja, dat doet zo ontzettend veel pijn. Want uiteindelijk denk ik dat het voor alle politici in die zaal wel uitmaakt. En toch is iedereen zo onmachtig of onverschillig, of noem maar op hoe je het wil noemen, dat de uitkomst is dat het feitelijk wel waar is. En ja, ik weet wel dat op het moment dat ik daarboven stond, dat ik echt heb getwijfeld van, ga ik nog terug naar het debat of ga ik gewoon naar huis? En ja, dat is wel een rotgevoel, want je bent gekozen en je zit daar om juist het verschil te maken voor deze mensen. Maar dat was op dat moment al wel duidelijk dat dat in het debat niet ging lukken. Ik blijf het volgen, dankjewel. Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP. I wanna be close to you. You are the things you want. de vraag is, wie is de you? Maxi Priest, Close to You, op NPO Radio 1. We gaan naar nieuws via de NOS. Want de Belgische hulpverlener Olivier van der Kastelen is na 15 maanden vrijgelaten door Iran op weg naar België. Van der Kastelen was onderdeel van een gevangenruil die er kennelijk plaats heeft gevonden tussen België en Iran. Correspondent Kiesja Hekster. Van der Kastelen, wat is zijn verhaal? Ja, hij is dus 455 dagen geleden is hij opgepakt in Iran, waar hij al heel lang woonde. Hij is een hulpverlener. Hij werd opgepakt en veroordeeld voor spionage. Hij kreeg daar maar liefst 40 jaar cel voor en 74 zweepslagen. Maar die heeft hij dus niet gekregen en die straf heeft hij ook niet uitgezeten. Want hij is nu een vrij man, gisteravond vrijgelaten. Volgens de Belgische premier zit hij nu in een vliegtuig op weg naar België, waar hij vanavond landt. Ja, hing het al in de lucht, deze vrijlating? Nou, dat het vandaag gebeurt, dat is wel echt een verrassing. Maar op zich hing het al wel een tijdje in de lucht dat hij mogelijk vrij zou komen. Eerder dit jaar is er namelijk een uitleveringsverdrag gesloten tussen Iran en België. Want je zei al, het ging om een gevangenenruil. Iedereen ging ervan uit dat verdrag gesloten is om Olivier van der Kastelen te kunnen ruilen met een Iraanse gevangene die hier vast zat. Assadollah Assadi. En die zat in België een 20 jaar lange gevangenisstraf uit, omdat hij veroordeeld is voor het beramen van een terreuraanslag op de Iraanse oppositie. Nou, die gevangenenruil die dus eerder dit jaar gesloten werd, die is behoorlijk omstreden. Want er is dus nu een Belgische hulpverlener en die lijkt te zijn geruild voor een Iraanse terrorist. En de Iraanse oppositie die in België die heeft zich uit alle macht verzet tegen dat uitleveringsverdrag. Die zegt op deze manier kan de Iraanse oppositie uitgeschakeld worden. En is eigenlijk sprake geweest van chantage. Maar goed, dat is dus allemaal water onder de brug. Want die gevangenenruil die lijkt een feit. Ja, dus Olivier die komt naar België. Veel reacties? Ja, zeker. De meeste mensen zijn natuurlijk ontzettend blij. De Belgische premier De Croo die liet weten zijn terugkeer is een opluchting voor zijn familie, vrienden en collega's. En die heeft ook namens de hele regering de moed en de kracht van de familie geprezen. Maar goed, die Iraanse oppositie waar ik het net dus over had, die zijn weliswaar blij voor Olivier van der Kastelen dat hij vrij is. Maar ze zijn ook boos, want ze zeggen dat zij niet gekend zijn in deze ruil, terwijl dat volgens de voorwaarden van het uitleveringsverdrag wel had gemoeten. Zij zijn boos, maar natuurlijk zijn de familieleden en veel mensen in België blij dat hun hulpverlener na 455 dagen op weg is naar huis. Dankjewel, correspondent Kiesja Hekster. Je gaat dit steeds vaker horen, AI. Deze keer op een terrein waar je het misschien niet zo snel verwacht. Een computer die de arts op de intensive care adviseert over zijn of haar patiënt. Het bestaat. Het AI-softwarebedrijf PacMed ontwikkelde de zogeheten ontslagsoftware, die sinds een paar dagen in het OFG Amsterdam wordt gebruikt. Wouter Kroes is medeoprichter van PacMed, het bedrijf achter dus deze software. Ontslagsoftware, wat doet het? Goedemiddag, Humberto. Hallo, Wouter. Onze ontslagsoftware die voorspelt voor alle patiënten die op de intensive care liggen wat de kans zou zijn dat die patiënten zouden worden heropgenomen als je ze dan naar de verpleegafdeling zou sturen, of dat ze zouden komen te overlijden zonder dat de bedoeling of de wens was. En dat doet de software doordat hij in het geval van het OVG van meer dan 10.000 patiënten heeft geleerd, van bijna alle data die in het elektronisch patiëntendossier verzameld wordt, welke patronen en waardes van specifieke dingen die op de intensive care gemeten en vastgelegd worden gaan nou vooraf aan zo'n heropname of ongewenst overlijden, om op basis daarvan voor de specifieke patiënt die kans in te schatten. Het is wel interessant natuurlijk, want jullie hebben dus tienduizenden patiëntendossiers ingevoerd in je software. Zo moet ik het zien. Ja, niet de identificeerbare gegevens van de patiënt natuurlijk, maar alle medische data die in het elektronisch patiëntendossier op de IC staat, hebben inderdaad dan toegang toe. Klopt, ja, nee, daarom vraag ik het, want je zit met privacyvraagstukken natuurlijk met mensen die je bepaalt. Oké, maar al die verschillende zaken hebben jullie ingevoerd en heb je patronen gezien. En hoe meet hij dat dan? Hoe meet de computer of patiënt X, stel ik lig in het ziekenhuis op de intensive care, hoe kan hij aan mij zien of de kans groot is dat ik wellicht wel of niet ga overlijden als ik word ontslagen? Ja, Ja, als je het heel simpel maakt, we hebben bijvoorbeeld 10.000 patiënten van het OVG de data van. Van die patiënt weten we 101 dingen. 100 gaan over de patiënt, bijvoorbeeld dingen in de bloeddruk, hartslag, medicatie. En 1 datapunt gaat over, is deze patiënt wel of niet binnen een week na ontslag overleden? Nou, die 10.000 keer 101 datapunten geef je mee aan de computer. En dan vraag je, kijk jij nou zo goed mogelijk wat de patiënten die heropgenomen zijn onderscheidt van de patiënten die niet zijn heropgenomen. En dan komt vervolgens patiënt 10.001 in het ziekenhuis te liggen. Die heeft ook gegevens voor die 100 datapunten. Die heeft ook een bepaalde bloeddruk en bepaalde medicatie gehad. Ja. En de computer kan op basis daarvan zien, nou, hoeveel lijkt eigenlijk die nieuwe patiënt nou op die 500 van die 10.000 patiënten die ooit was heropgenomen. Om op basis daarvan die kans in te kunnen schatten. Hij legt het eigenlijk naast bestaande gevallen. Ja, precies. Hij heeft kennis opgedaan van die 10.000 eerder behandelde patiënten. Een beetje zoals in die zin kan je het ook wel zien als een intuïtie van een arts lijkt daar misschien ook op. Heb je heel veel patiënten gezien en op basis daarvan krijgen ze ook een idee van hey, deze patiënt, dat zou wel eens niet pluis kunnen zijn. Deze patiënt ziet het er wel goed uit. Ja. Daar lijkt het eigenlijk best op, maar dan in een soort digitale vorm daarvan. Bas van den Boogaard is IC-arts in het OLVG in Amsterdam. We spraken hem eerder deze week en hij vertelt over hoe de kunstmatige intelligentie tot nu toe bevalt. We zijn pas net begonnen met het gebruiken van de software en we hebben tot nu toe nog maar enkele keren gehad dat er een hele duidelijke discrepantie was tussen onze eigen inschatting en die van de software. Het is belangrijk om te vermelden dat wij als artsen natuurlijk onze eigen pad volgen. Als wij denken dat iemand naar de afdeling kan, dan zullen we iemand ontslaan. En als wij denken dat het niet kan, dan zullen we dat ook absoluut niet doen. Ja, Bas van den Boogaard, dus IC-arts. Hij zegt, maar in enkele gevallen hebben we gezien dat er discrepantie bestaat tussen wat AI-software vindt en wat de artsen zelf vinden. Heb je wel enig inzicht in wat voor verschillen daarin zitten? Nou, ik weet nog niet zo goed van het OVG, want daar is het echt pas een paar dagen in gebruik. En we zijn ook heel blij, dit is de eerste keer dat dit soort complexe en gevoelige technologie naar de praktijk komt. En die artsen hebben heel veel kennis. Dus we zijn vooral wel blij dat er over het algemeen het gevoel is van, oh ja, wat gezegd wordt lijkt wel te kloppen. Maar we zijn ook wel blij dat er dit soort gevallen dus ook in het OVG al wel optreden. Ik weet daar nog de details niet van, maar we zijn al langer in gebruik in het Amsterdam UMC, waarmee we de software ook ontwikkeld hebben. En daar zijn er wel degelijk gevallen geweest waar zowel de patiënten eerder zijn ontslagen, doordat de software andere inschatting gaf van hoe het met de patiënt ging. Maar ook gevallen waar is gezegd, laten de patiënt toch maar een dagje langer liggen. Nou, onder IC-personeel wordt er ook positief gereageerd op de software, volgens IC-arts van den Boogaard opnieuw. En hij legt uit waarom. Het gebruik van AI is veel in de media en ligt ook wel onder een vergrootglas. Maar omdat wij in deze situatie op de IC als artsen het als ondersteuning gebruiken en altijd de uiteindelijke beslissing nemen, ligt het gebruik van deze software niet gevoelig bij ons personeel. Denk jij dat op basis van wat jullie nu aan het ontwikkelen zijn, about de cruisen van PakMed, dat die gevoeligheid, hè, waarbij de artsen dus nu nog steeds eindbeslissing hebben, ontwikkelt het zich eigenlijk naar een AI die zelfstandig gaat beslissen of artsen of patiënten worden ontslagen? Ooit? Laat zeggen, binnen nu 5 jaar. Nou, wat ons betreft op de IC zeker niet. Ook omdat het wel vaak wordt onderschat hoe lang het wel duurt om dit soort technologie echt naar de praktijk te brengen. Wij hebben in 2015 al software ingezet bij huisartsen. Maar in een pilot setting. En nu voor het eerst dat dit echt naar de markt is gebracht. We zijn hier al 7 jaar mee bezig geweest. Dus dat het steeds makkelijker wordt om slimme dingen met data te doen, betekent niet dat het makkelijk is om in de zorg dit soort systemen die ook medisch hulpmiddelen zijn en dan allemaal eisen moeten voldoen naar de praktijk te brengen. Maar als het gaat om de radiologie, denk ik dat dat wel echt kan gebeuren. Dat daar best wel de baan van radioloog zal blijven bestaan, maar dat hij er heel anders uit gaat zien. Op de intensive care zoeken wij echt heel erg naar waar zijn computers nou heel goed in en waar zijn artsen nou heel goed in. En wij denken dat computers heel goed zijn in die enorme hoeveelheid data die zeker op de IC verzameld worden, goed te verwerken om een beter beeld van de patiënt te krijgen. Maar ook in lijn met wat Bart zegt, denken wij dat het heel belangrijk is dat de arts uiteindelijk al die verschillende vormen van informatie bij elkaar doet brengen en bepaalt of bijvoorbeeld een patiënt veilig van de IC naar de verpleegafdeling kan. Wat ook van heel veel andere dingen afhangt dan alleen de medische toestand van de patiënt, waar wij kunnen helpen een beter inzicht in te krijgen. Bijvoorbeeld is er wel ruimte op de verpleegafdeling en dat soort dingen. En dat willen we toch liever aan de dokter laten. Maar ik vind het wel interessant wat je zegt. Radiologie zie je het dus wel gebeuren, maar ook bijvoorbeeld bij scans en dat soort zaken, dus waar foto's worden gelezen. Precies, als het gaat om afbeeldingen zie je wel dat computers steeds beter zijn in bijvoorbeeld tumoren herkennen. En ja, dat vak speelt zich ook echt vooral af op het beoordelen van die afbeelding. Natuurlijk ook met heel veel medische kennis daarachter. Maar op een intensive care gebruiken wij veel complexere data die continu in het klinisch proces wordt verzameld. En het is heel belangrijk, daar hebben we ook heel veel tijd in gestoken, dat we goed snappen hoe is die data nou tot stand gekomen in het gewone zorgverlenen? En hoe kunnen we dat nou goed combineren met al die andere medische kennis die artsen hebben en die nodig zijn om goede behandelbeslissingen te nemen? En dat zal op de IC nog lang het geval blijven, dat niet alles in de data te vangen is. Dankjewel. Wouter Kroesen van PakMed. Dona Naná tá danada, o santo dela desceu. A jangada tá lavada, entre nela mais eu. Op NPO Radio 1. Straks, zoals altijd, een kersverse kom over van Peter Heerkop. Ja, ik zeg over. Ik heb net aan ChatGPT gevraagd om het over wat het over AI. Of Chat een lyric kan maken over Peter Heerkop. Dat komt de hele zin uit, man. Dat is echt natuurlijk. Nou, ga ik je straks laten horen. Ja. En de boekenredacteur Emma-Louise Dies met het non-fictieboek van de maand mei. Nu is het NMS Journaal. NPO Radio 1. Ewout de Jong. Bij een aanval op een medische kliniek in Oekraïne zijn een dode en 13 gewonden gevallen. Onder de gewonden zijn 2 kinderen van 3 en 6. Volgens president Zelensky was de kliniek in de stad Dnipro het doelwit van een Russische raketaanval. Er worden nog 4 mensen vermist. De verdachte van het doodschieten van Bas van Wijk is in hoger beroep veroordeeld tot 11,5 jaar cel en tbs. Van Wijk werd in 2020 bij een strandje bij de Nieuwe Meer in Amsterdam doodgeschoten, toen hij probeerde te voorkomen dat een nep Rolex van een van zijn vrienden werd gestolen. In Eindhoven is gisteren een meisje van 4 na een schoolreisje per ongeluk achtergelaten in de bus. Ze was in slaap gevallen en niemand had in de gaten dat ze niet was uitgestapt. De baas van de chauffeur spreekt van een grote fout en zegt dat hij de man erop heeft aangesproken. Hij heeft hem gelukkig aangesproken. En het team presentatoren van NOS Sport krijgt tijdelijk versterking van 2 mensen, Suze van Kleef en Jeroen Latijnhouwers. Van Kleef is nu voetbalcommentator en presentator van het radioprogramma NOS Langs de Lijn. Latijnhouwers is nieuwslezer bij Q Music en het ANP. Ze springen bij tijdens de drukke sportmaanden in de zomer. De ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. is druk op de weg. Er zaten 400 kilometer file. De meeste files staan in Gelderland en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel, 20 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen de Duitse grens en knooppunt Velperbroek, een half uur. Op de A73 Venlo richting Nijmegen, tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg, een half uur. In Limburg op de A76 Heerlen richting Brussel, voor de Belgische grens een half uur. Dat komt door een ongeluk in België. NPO. Dit is tot 4 uur. Wil je het horen, Peter? Of ja, ik wil het heel graag horen. Ik heb dus aan ChatGPT gevraagd of hij een lyric zou kunnen maken over Peter Heerschop. En zijn antwoord was, ja natuurlijk, hier is een lyric die ik heb gemaakt op basis van het gedicht dat ik heb gevonden. Leraren zijn de helden van ons land. Ze geven ons kennis en begrip bij de hand. Peter Heerschop zegt het zo mooi. Ze zijn er altijd voor ons, dat is hun plicht. Ze leren ons lezen en schrijven en hoe we moeten rekenen en schrijven. Ze leren ons over de wereld om ons heen en hoe we moeten leven in deze tijd. Leraren zijn de helden van ons land. Ze geven ons kennis en begrip bij de hand. Peter Heerschop zegt het zo mooi. Ze zijn er altijd voor ons, dat is hun plicht. Ik vind het een beetje kop nog staart, maar... Ja, misschien moet het eerst vertaald worden en klinkt het dan beter. Ik vind hem niet helemaal top, maar het idee is goed. Tijd voor de column. Oh, jongen. Wat een slecht gedicht. Ja. Nou, eens kijken. Jij kan het veel beter, Peter. Ik hoop het. Deze week. Ik denk dat jullie van mij iets willen horen. Mooi en rustig. Maar het kan soms niet alleen mooi en rustig. Soms moet het ook mooi, maar ruw. En daarom begin ik deze week rustig. En dan doen we het op het eind ruw. Want dat is mijn opvatting van Proud Mary. Maandag, de strijd om de tweede en derde en vierde plek in de Eredivisie wordt dus toch nog spannend. Feyenoord is al lang en breed met ruime voorsprong kampioen. Maar Ajax en PSV kunnen allebei nog tweede worden. AZ nog derde. Maar Ajax en AZ kunnen ook allebei nog vierde worden. Waar gaat dit allemaal om? Geld. Het is dancing for money. Als je tweede wordt, mag je voorronde Champions League spelen. En dat levert al heel veel geld op. Zeg maar Mountain High. En als je vierde wordt, dan speel je voorronde Conference League. En dan moet je als het ware zelf betalen. Zeg maar River Deep. Nou, Tottenham Hotspur had enorm veel belangstelling voor Feyenoord-trainer Arne Slot. Arne Slot ontkende. Contract bij Feyenoord loopt ook nog gewoon door. Hij heeft het naar zijn zin bij de club. Spelers en bestuur zijn tevreden. Supporters willen heel graag dat hij blijft. Nou, dat betekent in de voetballerij normaal gesproken dat hij gewoon weggaat. Maar het gaat nu dus anders. Arne Slot blijft bij Feyenoord. Hij heeft gezegd tegen Tottenham... Why should I leave my good job in the city? I love my team. Bij Tottenham, waar alles om geld gaat, vroegen ze hem... Yeah, but what's love got to do with it? Nou, en zo is er toch opeens wel sprake van clubliefde. Ik vond het wel een beetje raar dat hij bleef... want ik had al de hele dag het gevoel dat er deze week... wel een trainer weg zou gaan bij een Nederlandse topclub. Nou ja, misschien nog even afwachten. Dinsdag, WhatsApp krijgt een functie... waarmee gebruikers verzonden berichten kunnen bewerken. Dat lijkt goed nieuws, ja, want tuurlijk... je kunt een gestuurd bericht ook wel verwijderen... maar dan denkt de ander toch, waarom is dat verwijderd? En dan krijg je vragen, waarom heb je het verwijderd? Nou, het was niet voor jou, hoezo niet voor mij? Voor wie was het dan? En het kan zomaar een heel verhaal worden. Nou, het lijkt fijn dat je kunt veranderen... maar eigenlijk moet je belangrijke mededelingen nooit doen per WhatsApp... Want dan hoor je de toon niet. Je ziet er ook geen gezicht bij. Je kent de context niet. En de toon, die is toch belangrijk, dat weet je toch? Dat kan bijvoorbeeld in het simpele woordje hallo zitten. Als een vrouw haar nieuwe vriend voor het eerst naakt ziet... dan is er een verschil tussen hallo, wat een slagzwaard... of hallo, wat grappig dat je hem bijna niet ziet. Snap je? Dit is nog onschuldig, maar een antwoord als laat maar kan betekenen, vind niet belangrijk. Maar het kan ook betekenen, dat begrijp jij toch niet, snap je? Dan kan iemand boos worden. Ik kreeg laatst een berichtje van een vrouw. Ik vind jou ontzettend lekker. Ik gelijk terug, ik jou ook. Krijg ik terug, moest nog een icoontje van een taart bij. Viezerik. Kijk, als je echt iets wil veranderen, stuur je als het belangrijk is helemaal geen appje. Dan ga je naar iemand toe. Samen, let's stay together. Er is een grote ruzie in het bestuur van het Mensenrechtencollege. Grensoverschrijdend gedrag bij het Mensenrechtencollege. Dat klinkt toch als moeder Teresa lid van een veelbesproken motorclub? Of Mahatma Gandhi krijgt stadionverbod bij Bombay United? Ike Turner is de nieuwe beschermheer van het Blijf van mijn Lijfhuis. Ruzie in het bestuur van het Mensenrechtencollege is dan niets meer heilig. Straks stapt PSV-clubicoon Ruud van Nistelrooy nog op bij de altijd warme en gezellige club uit Brabant. En dat één wedstrijd voor het einde. Woensdag, als minister van Onderwijs mag je, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een talkshowpresentator, blijkbaar gewoon in de functie blijven na jarenlang intimidatie van het personeel. Maar zoals diverse collega's van minister Wiersma zeggen, ja, je moet het zo zien, hij gaat aan zichzelf werken en de wereld draait door. Ja, ik wil zelf best wel minister van Onderwijs worden, maar dat mag ik niet van mijn dochter. Om de overlast van hangjongeren af te komen, draait de McDonald's in Winschoten de muziek van Bach. En dat helpt, want ze blijven niet meer hangen. Het concertgebouw probeert hangouderen weg te krijgen met techno. Lukt moeilijker, want ze horen het gewoon niet. De Ajax-vrouwen, die begin van de maand kampioen zijn geworden, zouden worden gehuldigd midden in Amsterdam op het Leidseplein. Maar het gaat niet door. Het Ajax-bestuur heeft het afgezegd. Want, zo zeggen ze, het is inmiddels 3 weken geleden. Het momentum is weg. Er komen te weinig fans. En, komt-ie, het is niet gepast nu de prestaties van de Ajax-mannen te wensen overlaat. Dus, vrouwen worden niet gehuldigd omdat de mannen te wensen overlaten. Hoezo wordt het bepaald door de prestaties van de mannen? De Ajax-vrouwen zijn bij de club op het ogenblik simply the best. Zoals Mick Jagger ooit tijdens zijn concert in wanhoop om zich heen riep: Where is Tina? Door een implantaat kan een man met een gedeeltelijke dwarslesie weer zelfstandig lopen door er alleen aan te denken. Door alleen aan het lopen te denken. Hij kan iets laten gebeuren door er alleen aan te denken. Nou, dat wil ik ook wel, maar dan moet je wel opletten met wat je denkt. Ik heb wel een paar ideeën. Als alles kan, dan ja, als je er gewoon aan denkt. Nou, eens kijken of ik degene waar ik aan denk vanavond als ik naar Bruce Springsteen ga, toch gewoon het podium op komt lopen. Het is vrijdag. Ja, Tina Turner is dood. Nou, beter, ze leeft niet meer. Tina Turner, geboren als Anna May Bullock. The Queen of Rock'n'Roll. Ze begon in het achtergrondkoor van Ike Turner. Hij bepaalde dat zij haar naam moest veranderen in Tina Turner. Dat klonk beter, maar het was vooral zijn zin doordrijven om haar supertalent toe te eigenen. En zo worden ze Ike en Tina Turner. Funkier than a mosquito's tweeter. Maar Ike beult haar af achter de schermen. Hij bedreigt en mishandelt. Zij is natuurlijk een sterke zwarte vrouw, maar hij maakt haar klein. Het is een bezit. Op het podium gaat ze los. Hoor haar 1 zin zingen en je weet dat zij het is. Die rauwe stem gedragen door pijn en verlangen, door liefde en angst. Ja, zij zingt. Ze zingt zich vrij. Ze danst en beukt en schreeuwt. Ze lacht en huilt. Ze aait en draait en danst en sjart. Sjans, het is hard en zacht, dag en nacht. Die benen, dat rokje, de moves, that cruise. Ze troost met muziek zichzelf en iedereen. Maar in elke zin hoor je ook, help me. Want daarna is er altijd weer Ike die haar dan klein slaat. Omdat hij denkt dat het hem groter maakt. En achteraf denk ik, haar vraag om hulp zit in haar uitvoering al van Proud Mary. Als zij zingt, we never ever do nothing nice and easy. We always do it nice, but rough. En daar hoor ik in help. Haar uitvoering is een schreeuw om vrijheid. Maar wel eentje voor iedereen die wordt onderdrukt. Want kijk wat er gebeurt als Proud Mary van Tina Turner ergens klinkt. Zie wat er gebeurt als zij losgaat. Zij is altijd de vonk. Kijk wat er gebeurt. Iedereen gaat dan rechtop. En daar komen bij de mensen de schouders, de heupen. De stem, de vraag, het antwoord in de face bij de ander. Zelfde bij River Deep Mountain High. Dit is funky gospel. Damn, I'm alive. Moet je nou kijken. Zelfs Leo de boekhouder en Tanja de kleuterjuf beginnen schreeuwzingend tegen elkaar op te rijden. Tina schreeuwt zich los van Ike. Zij zingt zich los. Pas na 16 jaar misbruik vlucht ze eindelijk uit die giftige relatie. En dan vraag je waarom zo laat? Ja, waarom? Waarom blijf je bij iemand? In zo'n geval omdat je bang bent iets anders kwijt te raken. Omdat jou duidelijk is gemaakt dat jij niet bepaalt wie je bent. Dat je altijd een ander nodig hebt. En waar haal je de moed vandaan als je hart is gebroken? Maar ze vindt de moed, ze begint opnieuw. Ze deelt haar verhaal en ze geeft troost en moed aan alle vrouwen die het herkennen. En ja, ze is 40, ze is 50, 60, 70. Maar zij is de echte Tina. Kijk nou, die benen, het rokje, de kapsel, de stem, de bewegingen. Maar het is vooral alles waar zij voor staat. Want zij staat voor vrijheid. Geloof in jezelf. Zij is de vonk voor het vuur van anderen. You can't start a fire without a spark. Ik was gisteravond bij het concert van Bruce Springsteen. En ik ga denken. Want ik weet, waar ik aan denk, kan misschien gebeuren. Bruce begint te zingen. Dancing in the dark. Maar ik denk aan haar. En daar is ze. En zij zingt het refrein. En iedereen schreeuwt mee. Daar is de vonk en het stadion ontvlamt. Oh, kijk ook, het podium. Daar zijn de Ajax-vrouwen voor de huldiging. Daar staat een zwaaiende Arne Slot. Hangjongeren zitten op de schouders bij hangouderen. De strijders voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire. De aardbevingen, de lintjes die zijn uitgedeeld. De lintjes zijn in muziek uitgedeeld aan iedereen die de vonk heeft gevoeld. Voor dit moment is iedereen even Tina. En iedereen is de bos. Alles komt goed vanavond. Ik stop met denken en opeens is Tina weg naar de grote muziekhemel. Ik zou zeggen, doe daar de groeten aan Bowie. Ja, van Peter met liefde Tina Turner en David Bowie. NPO Radio 1. Tot 4 uur. Ja, de tijd vliegt, man. Het is alweer de laatste vrijdag van de maand. En dus is Emma-Louise Diest weer hier. Ze leest en selecteert en kiest uiteindelijk ook het NPO Radio 1 non-fictieboek van de maand. De 12 maand winnaars zijn automatisch genomineerd voor de titel non-fictieboek van de maand. Welk boek wordt het vandaag? Nou, ja. Onder andere, we hebben het over je gehad van Stefanie Hogenberg, van Huis uit, Anne en Herman van Veen, Omwegen van Thomas Herman van Vos. Wat wordt dat, Emma-Louise? Maar eerst de eervolle vermelding. Eerst de eervolle vermelding, ja. Dat is dit hele mooie, dikke boek wat ik voor mij heb liggen. De Reinaert, leven met een middeleeuws meesterwerk. Ja, daar kan je je misschien niet bij voorstellen. Maar ik kan je zeggen dat je bent halverwege het eerste hoofdstuk en je zal erin verdwijnen. Je moet echt van goede huizen komen, wil dat niet gebeuren. We duiken in de geschiedenis van de Reinaert, dus van de Vos Reinaerden. Je kunt je misschien nog wel herinneren dat je dat voor je lijst moest lezen. Het middeleeuwse tekst, daar gaan we ook in duiken. En met Frits van Oostrom gaan we eerst. We starten steeds bij die oorspronkelijke tekst. En vanuit die tekst hebben we alle interpretaties als leidraad. En dan vervolgen we ons onderzoek. Want dit boek is eigenlijk ook een beetje een boek voor luie onderzoekers, zou ik zeggen. Want het onderzoek is al helemaal voor je gedaan. We gaan naar de oorsprong. En die woorden die hebben na hun geboorte echt een heel eigen leven geleid. Het mooie ook is dat je ook ziet hoeveel emotie er aan literatuur en aan verhalen vertellen is verbonden. Want iedere keer als er weer een interpretatie, een nieuwe vertaling komt, dan zijn er weer nieuwe ontdekkingen. Dan ga je kijken naar als er een vogel in voorbij komt en die vliegt van links. Waarom van links? Wat zegt dat? Is het een kraai? En uiteindelijk blijkt dat dan een blauwe kiekendief te zijn. Of misschien toch niet. Want het is niet helemaal duidelijk wie de schrijver is. Hij heeft wel Willem. We weten wel een naam waar dat soort overkoepelend. Maar ja, in de 13e eeuw is het geschreven. Maar door wie? Misschien zijn het wel twee schrijvers. En dan zie je dat iemand dat dan, die zegt, nou ja, dit is Müller, die zegt, het zijn twee schrijvers. En langzamerhand zijn er weer andere mensen die zich daarover buigen. En die zeggen, nee, dat kan echt niet. Je ziet dat er vuur zit in die tekst. En langzamerhand, je wil steeds meer weten. Je gaat ook zelf kijken naar de teksten. Want er staan ontzettend veel mooie platen ook in van die oude Germaanse teksten. Heel veel plaatjes ook. Want aan de kantlijnen zie je dus ook bijvoorbeeld soms de vos. En dan zie je een konijn. En dan ook een bepaalde bijzondere poses. En denk je, is dat nou gewoon, staat het er gewoon of is dat weer een apart verhaal? Het zijn al die verhaallijnen. En hij zet ons aan om ook zelf dat onderzoek voor te zetten, om dat vuur brandende te houden, zoals hij dat zegt. En hij zegt, ga ook je eigen paden bewandelen. Liefst de kromme paden. En doe onderzoek als een accountant, maar gevoel als een artiest. En dat vond ik ook wel iets moois om mee af te sluiten. Ja. Doe onderzoek als een accountant, maar voel als een artiest. Ja. Dat was de eervolle vermelding voor het non-fictieboek van de maand. Maar wat is de winnaar van de maand mei? Het non-fictieboek van de maand is Van oorlog ga je houden van Hans-Jaap Melissen. Ja, van oorlog ga je houden. Kan je van oorlog gaan houden? Dat is voor sommige mensen ook best een hele enge vraag. Want dan ga je ervan uit dat je denkt dat gewone mensen ook wel eens iets zouden kunnen hebben met dat geweld wat met oorlog samengaat. En dat is een enge gedachte. En hij neemt ons mee in zijn eigen onderzoek. Hij gaat met heel veel mensen in gesprek. En we vragen ons af, is dat gekrenkte mannelijkheid? Of zoeken we dat randje op tussen het leven en de dood? Zijn we bang voor die grijstinten en vinden we het fijn dat als we daar zijn, als we de frontlinie opzoeken, dat dan het doel duidelijk is. En dat die broederschap naar boven komt en dat we samen strijden voor één doel. Dat je ineens macht hebt en iets in handen. En ineens voelen we, de adrenaline stroomt door onze aderen als we dit boek gaan lezen. En je merkt dat het heel dichtbij iedereen staat eigenlijk. En dat dat onderdeel van de oorlog misschien wel eens wat vaker naar boven kan komen. Dat psychologische deel. Dat we kennen de stormbaan, maar misschien hebben we ook wel een psychologische stormbaan nodig. En we snappen ook dat wanneer je naar het front gaat, dan gebeurt er iets met je. Dan verandert er iets in de manier waarop je in elkaar zit. Er verandert iets in je menselijk brein. En daarin worden we meegenomen en langzamerhand zien we hoe belangrijk het is dat dat verhaal ook verteld wordt om echt dat grote verhaal van de oorlog en van het oorlog voeren in wezen, hoe dat dicht bij ons ook staat, dat we daar beter naar kijken om het ware verhaal helemaal te kunnen vertellen en te kunnen zien. Dus het is een heel bijzondere ontdekkingstocht die we maken eigenlijk langs. En hij is ook heel eerlijk, ook over zichzelf en zijn eigen rol in de oorlog. Van oorlog ga je houden van Hans-Jaap Melissen. Hans-Jaap, je hebt geluisterd naar de woorden van Emma-Louise. Je reactie? Ja, daar word je natuurlijk verlegen van. maar ik ben blij dat zij inderdaad ook het grotere thema er ook uithaalt. Het boek heeft natuurlijk meerdere aspecten. Mijn eigen verhaal zit erin. Mijn ontwikkeling, van dienstweigeraar naar oorlogsverslaggever. Dat is mijn carrière eigenlijk. Van eigenlijk de oorlog verafschuwen. En ik verafschuw uiteraard de oorlog. Maar je kunt daar ook dingen in vinden. Want tegenover de ellende van de oorlog zoekt de mens die in die oorlog zit. En er wonen nog steeds heel veel mensen. Laten we zeggen even over Oekraïne. Dan zoeken mensen vaak naar een soort tegenwicht ook. En vinden dat vaak in een soort oprechtheid, solidariteit. Het is een warmere samenleving. Dat noemen ze ook wel eens een community of sufferers. En daar voel ik mij vaak wel in thuis. Dat de wezenloosheid die soms in Nederland in welvarende vredemaatschappijen kunt voelen, die is daar sowieso weggehaald. Maar ik ga ook eens inderdaad in gesprek met militairen. Ik ga ook met psychologen in over de wat duistere aspecten waarom mensen van oorlog zouden kunnen houden. Onze relatie met geweld. Dus er komen allerlei thema's aan bod. Soms wat ongemakkelijke waarheden, denk ik ook, over de mens. Maar uiteindelijk, ik hoop dat mensen hier ook wat aan hebben en er misschien ook in hun eigen leven iets mee kunnen doen. Ja. Wat ik ook wel mooi vond, is dat ik denk als je in zo'n soort van kleine biotoop leeft op zo'n moment, daar wordt een andere taal gesproken. Voor mensen die niet waarvoor dat niet herkenbaar is, die kunnen dat niet verstaan. En ik vind dat je in dit boek echt precies de juiste woorden hebt kunnen vinden die recht doen aan dat oorlogsgevoel. Ja, dank je. Ja. Ja, nee, ik heb altijd wel een boek inderdaad ook wel voor andere mensen willen schrijven inderdaad die dit niet zouden begrijpen. Net zoals je ook in je journalistieke verslagen, die eigenlijk altijd over de ellende van de oorlog gaan natuurlijk. Probeert de mensen daarin mee te nemen. En niet alleen voor de kenner het te doen. Dus ja, ik hoop echt dat mensen hier dingen ook in herkennen. Ik denk altijd van mensen maken ook hun eigen ellende mee, hun mini-oorlogen. En merken soms ook dat juist in ellende het mooiste van de mens naar boven komt. Jij bent in ieder geval het non-fictieboek van de maand. Dat is jij niet, maar je boek Van Oorlog Ga Je Houden van Hans-Jaap Melissen. Je bent genomineerd voor non-fictieboek van het jaar. Dank jullie wel. Dank je wel, Emma-Louise, Peter Heerschop. En straks gaan we het onder andere hebben over Peter Pannenkoek. NPO Radio 1 podcast. Wat gebeurt er met een volksbuurt als daar ineens allemaal juppen komen wonen? Hoogopgeleide, met geld. Ja, ze doen je boel, hè? Ja, want ze zitten allemaal binnen. Ik ben zo iemand. In een volksbuurt. Met huizen van 4, 5, 6 ton. Hoe is dat voor mijn buren, die hier altijd al woonden? Ik vind het gewoon schandalig. Ik ben op mijn bakfiets gestapt en ik vond gezelligheid. Hey, goedemiddag. En angst. Ik weet niet hoe je toekomst eruit ziet en ik ga je hele wijk plat gooien. Van Amersfoort en Amsterdam tot ver buiten de Randstad. Nee, wij zijn niet deftig. Luister naar Welkom in de Volksbuurt. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Ja, toch? Wie luistert, weet meer. Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Wij zijn Kozen. Een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de-toekomst-is-plant. De Jong Intra-vakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intra-vakanties. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu €2000 electric bonus plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. Nu 15 maanden gratis. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot wel 25%. Ontdek het ook op ah.nl/zakelijk. Drie uur. NPO Radio 1. Umberto Tan. Ja, straks Peter Pannenkoek. Hij heeft een idee hoe we meer mensen naar het theater kunnen krijgen. En hij weet ook precies hoe hij dat voor elkaar gaat krijgen. Maar nu is het NOS Journaal. Ewout de Jong. Bij een aanval op een medisch centrum in Oekraïne zijn 2 doden en 23 gewonden gevallen. Onder de gewonden zijn 2 kinderen van 3 en 6. Volgens president Zelensky was de kliniek in de stad Dnipro het doelwit van een Russische raketaanval. Hij noemt die aanval een misdaad tegen de menselijkheid en zegt dat het medisch centrum geen enkel militair doel had. Collega's van minister Kagen reageren aangedaan op een fragment van het tv-programma College Tour, waarin haar dochters zeggen dat ze willen dat hun moeder iets anders gaat doen. De dochters vrezen voor haar veiligheid. Onder andere vicepremier Hoekstra is geschrokken. Dat is verschrikkelijk voor de betrokken bewindspersoon, maar het gaat over ons allemaal. Op het moment dat zoiets gebeurt, dan staat er zo'n idioot met een fakkel bij ons allemaal op de stoep. Op het moment dat er een politicus wordt bedreigd, dan wordt daarmee de democratie van 18 miljoen Nederlanders bedreigd. Dat is waar het hier om gaat. En daarom zouden we ons ook dat allemaal moeten aantrekken. Ook de kinderen van minister De Jonge wensten al eens dat hun vader een andere baan had, zei hij. Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft werkstraffen opgelegd in de zaak van een student die tijdens een ontgroening om het leven kwam. De jongen van 20, Sanda Dia, moest visolie drinken en er werd ijskoud water over hem heen gegooid. 18 leden van een studentenvereniging krijgen werkstraffen tot 300 uur. Ook moeten ze een boete betalen. Toezichthouder ACM heeft een aantal 0906-nummers ingetrokken vanwege klachten over hoge kosten. Het gaat om 163 nummers die bellers tegen betaling doorschakelen naar gratis 0800-nummers. Sinds vorig jaar is dat verboden. De verdachte van het doodschieten van Bas van Wijk in Amsterdam is in hoger beroep veroordeeld tot 11,5 jaar cel en tbs. Van Wijk werd doodgeschoten toen hij probeerde te voorkomen dat een vriend werd beroofd. 50-plussers denken onvoldoende na over de zorg en aanpassingen die ze later nodig hebben als ze oud zijn. Dat komt naar voren uit onderzoek in opdracht van Actis, de branchevereniging van zorgorganisaties. Actis zegt dat het goed is als mensen over hun oude dag nadenken, erover praten en hun wensen vastleggen. Bijvoorbeeld over hoe ze hun huis inrichten, over welke ziekenhuisbehandelingen ze wel of niet willen. Specialisten in de ouderenzorg willen hetzelfde, want zij zien het al vaak misgaan. Dat is ook wel wat we terugzien hier in het ziekenhuis. Dat mensen toch plots zorg nodig hebben. Ze willen zo lang mogelijk thuis wonen, maar hebben dan niks geregeld voor als ze ineens wel zorg nodig hebben. En dan stort het kaartenhuis ineen. En zangeres Céline Dion annuleert haar wereldtournee, omdat ze nog moet herstellen van een zeldzame neurologische aandoening. Ook de 3 concerten die ze in augustus in Amsterdam zou geven gaan niet door. De Canadese zangeres maakte in december bekend dat ze ziek is. Ze heeft onder meer last van spasmes, rugpijn en bewegingsproblemen. Het weer zonnig, maar vooral in het noorden ook wat stapelwolken. Het is 15 tot 20 graden. Morgen flink wat zon en met maximaal 23 graden ook warmer dan vandaag. Zondag op eerste Pinksterdag wordt het nog iets warmer. Maandag meer bewolking en een paar graden koeler. Ja, het is zonnig, maar is het ook zonnig op de wegen, Edwin Gerritsen? Nou, er gaan veel mensen een lang weekendje weg, want het is druk op de weg. Er staat bijna 600 kilometer file. Vooral in Gelderland en Noord-Brabant is dat te merken. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Everdingen en Waardenburg een half uur op onthoud. A4 daarna richting Rotterdam voor knoop het Ketelplein een half uur. Op de A7 de afsluitdijk richting Friesland een half uur. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek een uur vertraging door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Huizen een half uur. Dat komt ook door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Ster. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee je meteen voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een preventief medisch onderzoek aan te bieden. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Hé, hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag! Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Renouwen. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Je bent geliefd. Ontdek meer op hourofpower.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Waarom gaan we niet vaker naar het theater? Die vraag staat centraal in het nieuwe televisieprogramma van cabaretier Peter Pannenkoek. Hebben mensen met een zwarte huidskleur een hogere pijngrens, een dikkere schedel, kleinere longen? Nee, nee, nee. En toch wordt dat nog regelmatig gezegd of gedacht. Hoe komt dat? Gezondheidswetenschapper Sharifa Samouri daarover straks. En Arjan Dwarshuis sluit natuurlijk de uitzending zoals altijd af met zijn Vogels van de Week. Met een positief verhaal deze week. Maar nu eerst het verhaal over een dodelijk doopritueel. Radio tot 4 uur. En dat is afschuwelijk, dat verhaal. Het is 2018. En toen wilde de 20-jarige student Sanda Dia lid worden van studentenclub Reuzegom. Nou, daarvoor moest hij een meerdaags doopritueel ondergaan. En dat doopritueel werd hem uiteindelijk fataal. Het werd zijn dood. Het betekende zijn dood. Vandaag heeft het Hof van Beroep in Antwerpen uitspraak gedaan tegen de 18 verdachten in deze zaak. En ze komen er vanaf met taakstraffen tussen de 200 en 300 uur en een geldboete. Het Openbaar Ministerie eiste gevangenisstraffen tot 4 jaar in België. Dat gebeurde dus niet. Aan de lijn onderzoeksjournalist Tom de Smet. Hij heeft de zaak jarenlang van dichtbij gevolgd. En heeft regelmatig contact gehouden met de familie van de overleden student. Dus met de familie van Sanda Dia. Deze straf, kijk, ik lees het nogal droog op. 200 uur tot 300 uur taakstraf en een geldboete. Maar ik voel daar iets totaal anders bij. Ik voel daar namelijk verontwaardiging bij. Hoe lag dat in België? Ja, dat is hier in België eigenlijk ook wel het geval. Ik zag net dat de hashtag klassejustitie trending is in België. Dus er wordt wel heel veel op gereageerd en vaak in dezelfde zin, namelijk dat de straf te laag is voor wat er gebeurd is. Ja. Misschien om die verontwaardiging die ik heb beter te begrijpen. Kunt u ons meenemen in wat er precies gebeurd is waardoor hij tijdens het doopritueel, deze Sanda Dia, is overleden? Wel, het doopritueel heeft eigenlijk 2 dagen geduurd. Het grootste deel heeft zich afgespeeld in de studentenstad Leuven, waar hij heel veel alcohol heeft moeten drinken, daar niet van kon herstellen. Hij mocht bijvoorbeeld geen water drinken. En dan op de tweede dag ging het al bijzonder slecht met hem. Hij wordt in Leuven gezien door een vrouwelijke professor die onmiddellijk doorheeft dat het heel slecht met die jongen gaat. Zij vraagt aan de leden van de studentenclub om die doop stop te zetten, omdat het duidelijk de verkeerde kant uitgaat. Die leden liegen en zeggen dat de doop beëindigd is, wat niet het geval is, want het ergste deel moet nog komen. Ze vertrekken rond de middag van Leuven naar Vosselaar, waar ze op een afgelegen terrein eigenlijk de zwaarste proeven nog doen plaatsvinden. Dus er waren 3 studenten die gedoopt gingen worden. 1 van de 3 was Sanda. Die 3 moesten in een put gaan zitten met ijskoud water. Er werd op hen geurineerd. Ze moesten papjes drinken of eten met geblenderde muizen in en dergelijke meer. En ze moesten dus ook visolie drinken. En Sanda Dia, die dus overleden is, heeft daar enorme hoeveelheden van gedronken. En dat is hem uiteindelijk fataal geworden. En rond 10 uur 's avonds pas, dus vele uren nadat die professor eigenlijk al gewaarschuwd had van het gaat hier helemaal fout, om 10 uur 's avonds pas hebben de leden van Reuzegom ingegrepen, ingezien dat het echt heel slecht ging met Sanda. Hem nog naar het ziekenhuis gebracht, maar het was eigenlijk toen al te laat. Hij was toen al ten dode opgeschreven. U zei net al dat er de hashtag klassejustitie gaat rond nu, naar aanleiding van de uitspraak. Dus degene die hier verantwoordelijk voor waren, kregen een taakstraf. Hoezo klassejustitie? Omdat Reuzegom een elitaire studentenclub is, die vooral bestaat uit jongeren uit het hogere milieu. Een zoon van een advocaat, een zoon van een rechter, een zoon van een CEO, een zoon van een notaris. Dus het gaat hier om mensen uit een zeer goed milieu die ook topadvocaten konden betalen. En ik lees op Twitter bijvoorbeeld een vergelijking. Stel nu dat de daders niet uit zo'n hoog milieu zouden komen, maar bijvoorbeeld uit een allochtoon milieu. Zouden de straffen dan hetzelfde geweest zijn? En ik kan daar eerlijk gezegd niet op antwoorden. En dat is op zich al een beetje verontrustend. Nou, ik weet dat dan in Nederland zou dan een bericht zijn bij Ongehoord Nederland. Ja. Dat zou dan een bericht zijn, maar goed, dat is wat anders. Is er nog iets gezegd in de rechtszaak over het feit dat het slachtoffer, dat is een zwarte jongen dus bij een elitaire studentenclub, heeft dat iets te maken gehad met dit ritueel? Het aspect racisme is niet weerhouden. Dus er zijn op zich ook geen aanwijzingen voor dat er racistische motieven waren. Wat wel zo is, is dat een aantal leden van Reuzegom wel racistische uitspraken hebben gedaan in het verleden. Dus er is een getuigenis bijvoorbeeld dat het N-woord is gebruikt tegenover Sanda toen hij nog maar pas bij de club was, dus in aanloop naar de doop. Uit het onderzoek is ook gebleken dat een ander lid van Reuzegom een racistisch filmpje op zijn smartphone had staan. Dus bij individuele leden van Reuzegom werd racisme wel gedoogd. Maar het lijkt geen motief geweest te zijn om Sanda Dia harder aan te pakken dan de 2 andere studenten die gedoopt werden. Ja. Bovendien, 1 van de 18 die nu weliswaar heel licht veroordeeld is, is zelf iemand van kleur. Dus Sanda Dia was ook niet het eerste lid van kleur bij Reuzegom. Kunnen de verdachten die allemaal studeren, hebben de universiteiten nog gereageerd? Wel, de universiteit heeft eerst, toen feiten gebeurd waren, een heel lichte taakstraf uitgedeeld. Zo. Ze moesten een paper schrijven over het gevaar van dopen. Ze moesten paper schrijven? Ja, absoluut. En het is pas doordat de media, onder andere ikzelf, die zaak zijn gaan reconstrueren en zijn beginnen schrijven wat er echt gebeurd is. Die professor die gewaarschuwd heeft van dit loopt fout, het urineren op Sanda Dia, hem mensonterend behandelen eigenlijk, dat er vanuit de universiteit zo'n druk heeft gekregen op zich dat ze moest reageren. En uiteindelijk heeft ze dan een aantal studenten wel geschorst. Maar dan spreken we over meer dan 2 jaar na de feiten. En dat betekende ook dat de oudste studenten van Reuzegom toen al afgestudeerd waren en dus door die maatregel niet meer konden getroffen worden. Het waren enkel de jongere leden van Reuzegom die nog aan de universiteit aan het studeren waren, die dan geschorst zijn geweest. Dus de universiteit heeft daar zeker een heel slechte beurt gemaakt. Ze heeft dat dan daarna wel wat proberen te corrigeren, maar rijkelijk laat. De familie voelt zich ook heel hard in de steek gelaten door de universiteit. De vader zei tegen mij, de vader is een migrant, is een vluchteling, is uit Senegal gekomen. zijn enige droom was dat zijn zoon het beter zou hebben dan hij zelf. Dus zijn enige droom was dat zijn zoon een universitair diploma zou hebben. En dus daar heeft hij alles aan gedaan, heel hard voor gewerkt om die studies te kunnen bekostigen. Hij heeft gezegd tegen mij, ik heb mijn zoon naar Leuven gestuurd voor een diploma en hij is teruggekomen als een lijk. Dus de familie neemt het de universiteit ook wel kwalijk hoe ze met heel die zaak is omgegaan. Een dode student, 18 mensen zijn veroordeeld, taakstraffen. De universiteit vraagt om het schrijven van een paper. En de vader zit met zijn dode zoon. Klopt. Ja, onderzoeksjournalist Tom de Smet. Dank je wel. Graag gedaan. Op NPO. NPO Radio 1. Michael en Aretha Franklin met I Knew You Were Waiting For Me. Nieuws via de NOS nu, want Feyenoord-trainer Arne Slot stond de afgelopen tijd nadrukkelijk in de belangstelling van Tottenham Hotspur, van de Premier League natuurlijk. Wekenlang wilde hij echt niets over zeggen, tot gisteren bekend werd dat hij gewoon bij Feyenoord blijft. Hij gaf zojuist tijdens een persconferentie tekst en uitleg over de afgelopen dagen. Ik denk dat het een week of zes voor het einde van de competitie was dat Dennis de Kloeser bij me kwam om te zeggen dat hij graag met me wou spreken, omdat ze heel graag met me wilden verlengen. Ze hebben met elkaar gezeten, we hebben ook dat gesprek gehad. En ik heb altijd als reactie gegeven, ik ga pas een keuze maken nadat we eventueel kampioen zouden worden. Dus de ruis voor die tijd mag en kan er absoluut niet zijn, en wat voor zin dan ook. Nou, ik denk dat het niet als een verrassing komt dat er meerdere clubs geïnteresseerd waren in een trainer die bij een club werkt waar ze zo succesvol zijn. Dus ja, er hebben zich geïnteresseerde clubs bij mij gemeld. Je zal van mij geen naam horen, maar er zijn geïnteresseerde clubs geweest die zich bij mij gemeld hebben. Daar heb ik ook na het seizoen gesprekken mee gevoerd. En ik heb voor mezelf gezegd van oké, ik wil bepalen de succes wat we met elkaar hebben. Hoe lig ik in de markt? Maar daarnaast, hoe reageer ik ook op een eventuele titel als het gaat om het blijven bij Feyenoord? Nou, dan ga je daarna, nadat je de titel gewonnen hebt, op maandag naar de Coolsingel. En dan ga je daar vanaf dinsdag eens heel concreet voor jezelf over nadenken. Waarbij je ook een aantal andere dingen meeneemt. Bijvoorbeeld een aantal stafleden die ik ook naar Feyenoord gebracht heb. Die destijds tegen mij zeiden, ook onder de afspraak die we hadden, van nou, als we ooit naar een andere club gaan, dan gaan jullie ook mee. Dan ga je eens vragen, leeft dat nog steeds bij jullie? Dus daar krijg je antwoord op. En zo ga je allerlei antwoorden en allerlei dingen waar je over nadenkt naast elkaar leggen. En heb ik afgelopen dinsdagochtend voor mezelf besloten dat ik bij Feyenoord wil blijven. Dat heb ik toen als eerste aan mijn stafleden kenbaar gemaakt. En mijn zaakwaarnemster uiteraard aan de geïnteresseerde clubs. En dinsdagavond is er een berichtje naar Dennis de Kloeser gegaan om te vertellen dat de afspraak van woensdag zou gaan, in tegenstelling tot wat men allemaal dacht, dat het zou gaan over het voorstel wat hij mij gedaan had, zoals ook afgesproken. Die afspraak van die woensdag, daar hebben wij Rafaela Pimenta, die mijn zaakwaarnemster is. Dat is in samenspraak met Dennis tot stand gekomen dat het woensdag was. Dennis had ook even tijd nodig na het kampioenschap om feest te vieren. En zo gezegd, zo gedaan. Nou, ik vind het wel opvallend wat je zegt. Het is dus eigenlijk altijd Feyenoord geweest. En in die zin was die keuze voor jou heel helder. Nou zeggen ze altijd in die voetbalwereld, als je moet ook oogsten wanneer je zeg maar hot bent. En jij was heel hot. Kun je nog eens uitleggen dan waarom je zelfs de Premier League, dat je daar nee tegen hebt gezegd? Ja, daar zijn natuurlijk meerdere redenen voor waarom je tot zo'n keuze komt. Maar niet in de laatste plaats het gaan spelen van Champions League. Het fantastische werken met de mensen hier, zowel de staf als de spelers. Dat je het privé ongelooflijk goed naar je zin hebt. En ook zeker de uitdaging die er ligt nu in de Champions League gaan spelen. En ook het voortbouwen, doorborduren op de afgelopen twee seizoenen. En die keuze heb ik nu gemaakt om dat heel graag te willen. Kijk eens, een gesprek met Maarten Vriesema en Arne Slot. En Slot maakt ook nog bekend dat hij zijn contract met 1 jaar verlengt. En hij ligt nu tot 2026 vast in Rotterdam. Ja, aan de lijn nu collega bij Avrotros, want dat is hij. Vanaf aanstaande woensdag komt er een nieuw televisieprogramma, gepresenteerd door cabaretier Peter Pannenkoek. En dat klinkt zo. Welkom bij Waarom Gaan We Niet Vaker? Het programma waarin we je wekelijks laten zien hoeveel moois er momenteel is in het theater. Ik ga zelf elke week, het is mijn grote liefde. En ik hoop dat jij na afloop ook denkt, waarom gaan we niet vaker? Goeie vraag, Peter Pannenkoek. Weet je wat ik grappig vind, Peter? Jij gebruikt dus het televisiemedium, wat eigenlijk de grootste concurrent is van theater, om mensen aan het theater te halen. Moet ik het zo zien? Dat is perfect verwoord. Ik ben eigenlijk een infiltrant. Ik ben een soort mol. Je bent de paard van Troje. Ik wil weg van mensen, weg van die televisie trekken. Juist naar het theater toe. Maar ik denk dat ze prima naast elkaar kunnen leven. Eigenlijk wil ik gewoon de kracht van televisie gebruiken om te laten zien hoe mooi het theater is. Ja, wat er vaak gebeurt in mijn optiek. Je hebt een prachtig toneelstuk, krijgt hele goede recensies. Iedereen geniet ervan. En dan wordt dat heel soms opgenomen voor televisie. Maar het wordt vaak zo plat. Vanaf rij 15, met de camera, met het decor. Dus wat wij hebben geprobeerd is eigenlijk, wat ik heb bedacht, is per aflevering belichten we twee voorstellingen. En dan pakken we een scène uit die voorstelling en die nemen we dan ergens anders op. Om daardoor ook de kracht van televisie te gebruiken. Het mooie is, kijk, jij wil echt de mensen naar het theater krijgen. Hè? Je had ook kunnen zeggen van oké, nee, ik wil laten zien wat er voor moois is in het theater en ik laat aan de kijker over. Maar je doelstelling is echt anders. Kan je uitleggen waarom je precies die doelstelling wil hebben? Ons echt naar binnen trekken? Nou, wat ik merk, als ik kijk naar vrienden, als we het hebben over wat gaan we vanavond doen, dan is theater vaak niet een van de opties. Het gaat vaak over, hey, zullen we naar de kroeg, het restaurant, de bioscoop. Terwijl als ik vrienden meeneem naar het theater, zeggen ze in echt na afloop altijd, waarom gaan we eigenlijk niet vaker? Maar het zit gewoon niet zo in mensen hun systeem. Ik heb ook het idee dat heel veel mensen denken dat ze niet van theater houden. Terwijl je hoort nooit iemand zeggen, ik hou niet van eten of ik hou niet van muziek. Oh ja. Waarom? Je ontdekt in je leven op een gegeven moment, hey, dit gerecht vind ik lekker. Hey, deze muziekstijl vind ik lekker. Ik geloof dat er voor iedereen een theatervorm is die ze tof vinden. Maar dan moeten ze wel een keer kennis van nemen. Is dat, is dat een beetje ons gebrek aan verbeelding, Peter? Nou, het is gewoon, ik geloof dat, ik snap het ook wel. Ik denk als je vraagt bij mensen op straat, hoe denk je dat toneel eruit ziet? Veel mensen denken dat is 4 uur lang Shakespeare. Terwijl je hebt ook fysiek theater van Jacob Albeleum, die we behandelen. Die heeft een voorstelling gemaakt en dat is een ode aan de actiefilm. Mm. In het theater. Geweldige gevechten, mensen schieten de lucht in, et cetera. Misschien hou je wel van muziektheater, van Okator, enzovoort, enzovoort. Dit is gewoon heel veel. En ik moet ook eerlijk zeggen, zeker met de huidige tijd nu, met de inflatie, et cetera, vind ik het ook heel fijn dat de mensen die zich niet kunnen veroorloven om naar theater te gaan, wat ik heel goed begrijp, die wel een kans te geven om tenminste iets van te zien. Weet je wat het mooie is? Jij vertelt het net over ode aan de actiefilm. En dan denk ik van, oh, dat vind ik wel eigenlijk wel interessant. Maar als jij dat nu niet gezegd had, had ik niet geweten dat het in een theater is. Wist je niet van het bestaan? Nee, exact. Nee. En nu ga je woensdagavond ook zo'n scène zien uit die. En dat je denkt, holy fuck, wat is dit knap. Ik dacht altijd bij een film, dat is allemaal 30 takes. En nu zie je het gewoon live in één keer gebeuren, hoe knap het is. Je bent echt een theaterambassadeur, Peter. Heb je dat al gehad eigenlijk? Het uitdragen van theater? Ik denk sinds het einde van mijn studententijd ging ik steeds vaker naar theater. Toen ik echt achterkwam, wauw, dit is echt mijn grote liefde. Ik weet één moment heel goed. Ik zag ooit The Dog Days Are Over van Jan Martens. Dat is een Belgische choreograaf. Een dansvoorstelling. Ik was echt weggeblazen. Mm-hmm. En ik heb diezelfde nacht 40 kaartjes gekocht van diezelfde voorstelling. En die uitgedeeld aan vrienden en zei op mijn kosten, jullie moeten gaan. En allemaal kwamen ze terug van, wauw, ik wist niet dat dit bestond, want dat is dit geweldig. Mm. En dat is eigenlijk wat ik ook wil met dit programma. Het is gewoon een gratis kaartje. Als ik jou, doe het niet voorbereid, dus ik weet niet of je het gewoon uit je hoofd zo kan losgooien. Ik denk het wel eigenlijk. Als ik jou een top 3 moet vragen van theaterstukken waar je ooit bent geweest, waarvan je echt denkt van, oké, die hebben echt indruk op me gemaakt. Wat is jouw top 3? Van 3 naar 1. Oh, wat. Nou, de dok deze over. Ja. Moet ik noemen. Top. Ik denk heel vaak terug aan Fountainhead. Van Toneelgroep Amsterdam of ITA, zoals het tegenwoordig heet. Ja. Ik denk even recent vond ik de zaak Shell geweldig. Oké, want? En wat ik daar zo goed af vond, dat vind ik ook een van de grote, het grote kracht van theater. Dat het je soms de perspectief van iemand anders geeft, waar je nooit over had nagedacht. De zaak Shell, geschreven door 2 jonge vrouwen, eigenlijk onderzoeksjournalisten, is een toneelstuk waar je, je krijgt een milieuactivist, eerst een kwartier aan het woord, een consument. En daarna de directeur van Shell. Die hebben gewoon alle interviews ooit opgezocht met de directeur van Shell. En het goede is, dat werd gespeeld door Jaap Spijkers. Elke keer na een kwartier denk je, ik steun die kant. Mm-hmm. Na een kwartier de milieuactivist denk je, verdomd, ik ben het met je eens. Maar dan komt op een gegeven moment die directeur van Shell. En na een kwartier denk je, ik begrijp hem eigenlijk wel. Met al dat olie. Nou, dat vind ik zo fantastisch. Dat de hele tijd na een kwartier totaal je perspectief gekanteld is. Mooi, man. Ik herinner me ook nog, sorry dat ik, maar ja, je weet, ik ben een spraakwaterval. Maar dat mag. De Wereld Volgens John van Erik de Vroet van het Nationaal Theater uit Den Haag. Dat ging over de vreugdevuren. Die waren in die tijd heel erg in het nieuws, of die niet verboden moesten worden. Want er was toen door een verkeerde wind allemaal huizen in de fik gevlogen. En eerlijk, ik ging dat theater in en ik begreep niks van die vreugdevuren. Ik dacht, waarom hechten mensen daar in godsnaam waarde aan? Maar wat doet Erik de Vroet altijd? Die gaat de buurt in. Die gaat met die mensen praten, daar een maand wonen. En 1,5 uur later liep ik het theater uit en begreep ik opeens waarom die vreugdevuren zo belangrijk waren voor die mensen. Ik weet niet per se of ik ze wilde houden,

De Oekraïense president Zelensky noemt de aanval op een kliniek in de stad Dnipro een misdaad tegen de menselijkheid. Bij de raketaanval vielen 2 doden en raakten 23 mensen gewond, onder wie 2 kleine kinderen. Het medisch centrum had geen enkel militair doel, zegt Zelensky. Ruim 80% van de Nederlanders heeft nog niets geregeld voor de zorg die ze op hun oude dag nodig hebben. De branchevereniging van zorgorganisaties Actis deed er onderzoek naar en zag dat vooral 50-plussers het gesprek erover uitstellen. De branchevereniging hoopt dat mensen er meer over na gaan denken, want op het moment dat het nodig is, is de zorg er niet altijd direct. De beer die vorige maand in de Italiaanse Alpen een hardloper doodde, mag voorlopig niet worden afgemaakt. De provinciale regering wilde dat graag, maar de rechtbank heeft het verboden. De berin die als dader wordt aangewezen, is dat volgens dierenactivisten niet. De paus heeft vandaag geen mensen op audiëntie kunnen ontvangen, omdat hij koorts heeft. Hoe ziek Franciscus is, wilde een woordvoerder niet zeggen. De paus heeft vaker problemen met zijn gezondheid en heeft eerder gezegd af te treden als hij te ziek wordt. We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, vertel. Ja, het is druk op de weg. Veel vakantieverkeer onderweg. Er staat nu 700 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden van het land en in Noord-Brabant. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort en Barneveld, ruim een half uur oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Everdingen en Zaltbommel, een half uur. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 West richting Den Haag. Bij de Koentunnel is de rijbaan dicht. De vertraging loopt op tot een half uur. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam, 3 kwartier. En op de A50 Arnhem richting Os is een ongeluk gebeurd tussen Grijshoort en de Waalbrugge-Ewijk, 1 kwartier vertraging. 3 rijstroken zijn dicht. NPO. Dit is tot 4 uur. Waar of niet waar? Zwarte mensen hebben een hogere pijngrens, een dikkere schedel en ook kleinere longen. Allemaal niet waar. En toch wordt dat in onze zorg nog regelmatig gezegd of gedacht. En dan kan je afvragen, zit onze zorg dus vol vooroordelen? Of nog erger, is er sprake van institutioneel racisme in onze zorg. Sharifa Zimouri is gezondheidswetenschapper en houdt zich als onderzoeker onder andere bezig met het decoloniseren van de zorg. Die term alleen al vraagt om heel veel antwoorden. Wat betekent dat, decoloniseren van de zorg? Het decoloniseren van de zorg betekent dat je oude frames en gedachtes die je hebt over mensen die niet wit zijn, gedachtes die voornamelijk stammen uit de koloniale tijden en uit de slavernijtijden zelfs, dat je die dus debunkt en verwijdert uit de wetenschap, de richtlijnen en daardoor dus dan ook in de zorg en in het onderwijs. En dit soort opmerkingen over bijvoorbeeld dat zwarte mensen een dikkere huid hebben of dikkere schedels, komt nog uit de tijd dat er hele lelijke medische experimenten werden gedaan op personen die tot slaaf waren gemaakt. Vooral vrouwen? Ja. Ik weet dat de oorsprong van de gynaecologie ligt onder andere daarin, dat op vrouwen, zwarte vrouwen, onverdoofd, ja, baarmoeders werden verwijderd en noem maar op. En met als argument, ja, ze voelen minder pijn. Ja, dat klopt. Dat is precies zo'n koloniale gedachte wat werd gebruikt om de mishandeling van personen die tot slaaf waren gemaakt, om ze dus te martelen en slecht te behandelen. Ja. Want ach, ze voelen toch minder pijn. En dat over vrouwen, dat was Dr. Sims. Hij komt uit Alabama en hij deed de meest afschuwelijke experimenten op zwarte vrouwen. En de resultaten daarvan gebruikte hij om vervolgens witte vrouwen mee te behandelen. En dit is niet alleen een probleem in de zorg, maar het begint echt bij medische wetenschap, omdat heel veel medische wetenschap is gestoeld en steeds wordt voortgebouwd op wetenschap die wij die nog uit koloniale tijden komen. En vergeet niet, heel veel lelijke experimenten, daar hebben we nog slachtoffers van die nog leven. Denk bijvoorbeeld aan de zwarte gemeenschap in de VS die syfilis hadden. En het was nog, dit experiment liep nog tot in de jaren 70. Die kregen geen syfilisbehandeling. Om te zien wat er gebeurt. Om te zien wat er gebeurt, hoe syfilis zich dus dan verder ontwikkelt. En met die kennis voeren wij de zorg uit. Ik zag een tweet van jou, daarom zit je ook hier mede. En Jur zag het ook, de directeur. Je twitterde afgelopen week over een longtest. Ja. Waarin witte mensen anders worden behandeld dan zwarte mensen. Dus als je Arjan Dwarshuis gaat, heeft hij een andere longtest dan ik. Nee. Wat is er aan de hand? Kijk, als Arjen en jij van dezelfde leeftijd zijn. Oh nee, ik ben ouder. Nou, laten we stellen. Jullie ja, okay. zijn jij en nog iemand. Ja. Nee, Arjen en ik zijn even oud. Even, oké, okay, jij en Arjen zijn even oud. Ja. Jullie wegen evenveel. En jullie zijn even lang. En jullie hebben exact dezelfde type longschade. Of de hoeveelheid aan longschade. Maar dan moet jij als zwarte man... Ja. moet meer longschade hebben... en slechtere testwaardes hebben op de spirometrie... dan Arjen... om dus de diagnose bijvoorbeeld astma of COPD te krijgen... en dus medische behandeling. Hoe kan dat? Bizar, ja. Hoe kan dat? Hoe dat kan, dus de spirometrietest, daar zit dus een hele formule achter... en dan wordt het dus gecorrigeerd op RAS. En vergeet niet, het is dus ook voor de luisteraars... RAS is een sociaal-cultureel concept... wat wordt gegeven aan mensen op basis van hun uiterlijke kenmerken. En dat stamt dus uit onderzoek uit de VS... waarbij ze 25.000 witte mensen hebben genomen... en ongeveer 2.500 zwarte mensen. En dan hebben ze dus allerlei longtesten gedaan... om te bepalen van wat zijn de basiswaarden. Hoe ziet een gezonde zwarte man zijn longen eruit... en hoe ziet een gezonde witte man zijn longen eruit? Nou, dan zagen ze dus dat zwarte mensen slechtere longkwaliteit hadden... en wat paste dus bij het idee dat zwarte mensen kleinere longen hebben. En daarom, als je dus dan wordt getest... en dit is tot op de dag van vandaag nog steeds zo... wordt er gecorrigeerd op RAS... en dan krijg je dan een andere afkapwaarde... voordat je die diagnose krijgt. Maar waar ze dus geen rekening mee hebben gehouden... is dat in de VS zwarte mensen vaker in slechtere wijken wonen. Dichter bij de industrie. De sociale omstandigheden zijn minder goed. Exact. En die mensen die zullen van tevoren al op baseline... slechtere longwaardes hebben. En het is 2.500 tegenover 25.000 mensen... En dat wordt tot op de dag van vandaag gedaan, terwijl er onderzoek bestaat. Wat laat zien dat RAS absoluut geen voorspellende waarde heeft op die test... waardoor zwarte mensen systematisch worden achtergesteld en is het gevolg bij hun diagnose. Dus dat ik dus een andere of minder snel een behandeling zou krijgen... omdat die waarde dus lager uitkomt bij mij door die correctie. Ja. Zijn er nog meer voorbeelden hiervan? Ja, denk bijvoorbeeld aan de... Er is een test, heet de EEG. Dat van die plakkertjes die je op je hoofd zet om de hersenactiviteit te meten. Ja. Die maakt foute metingen bij zwarte mensen. Oh. Omdat voordat je die plakkertjes op de hoofd plaatst, moet je dus een vloeistof toevoegen om correct de elektriciteit, dus de elektrische verbindingen en de hersenactiviteit te kunnen meten. Maar dat instrument en dat vloeistof werkt dus niet op kroeshaar. Het werkt dus alleen op glad haar. Kijk, jij hebt dan geluk, want jij bent kaal. Maar andere mensen hebben niet hetzelfde geluk als jij. En dan heb je minder accurate waardes bij het nemen van de hersenscans. Maar als jij dit weet, dan kan de medische wetenschap dat toch... Want jij weet dit op basis van wetenschappelijk onderzoek. Er is zat literatuur beschikbaar hierover. Er is wetenschappelijk onderzoek waaruit deze feiten blijken. Ja. Dus deze feiten zijn voor iedereen openbaar en te vinden. Hoe kan het dan toch dat dit soort... Je noemt nu twee voorbeelden, er zijn ongetwijfeld nog veel meer. Maar hoe kan het dan toch dat dit soort voorbeelden... die wetenschappelijk onderbouwd zijn... dat ze nog steeds in de protocollen staan? Blinde vlekken, er niet voor openstaan en niet de ernsten van inzien. Maar als jij het gesprek aangaat met de medische wereld... of dit soort resultaten deelt, dit soort wetenschappelijke resultaten deelt... wat is dan de reactie van de medische wereld? Of heel veel weerstand. Want mensen... Je kles uit je nek. Dat krijg ik sowieso. Wetenschappelijk krijg jij het door, je kles uit je nek. Oh ja, dat is mijn standaard maandagmiddag op werk. Want als een vrouw van kleur wordt er sowieso al getwijfeld aan het feit... of ik überhaupt dan een wetenschapper ben en echt ben gepromoveerd... en of ik niet mijn PhD in Marokko heb gekocht. Ja. Dat zijn de standaardreacties. Maar het probleem is, wij hebben dit ook in onze richtlijnen. Is zowel in Nederland als internationaal. En er is heel veel evidence over bijvoorbeeld dat de zuurstofmeter die je aan je vinger legt, dat die niet goed werkt bij zwarte mensen, waardoor zwarte mensen tijdens de COVID-pandemie eerder doodgingen aan zuurstoftekort dan witte mensen. Omdat dat instrument, heel veel van dat, zoals dit instrument en heel veel andere medische diagnostische instrumenten, die zijn ontwikkeld en getest en gevalideerd op witte mensen en niet op andere mensen, terwijl de grootste deel van de wereld die is niet wit. We weten dit. Er is heel veel evidence. Je hoeft echt niet het wiel opnieuw uit te vinden. Maar mensen schrikken enorm van termen als institutioneel racisme, omdat ze bijvoorbeeld niet weten wat het betekent. Mensen die er niet voor openstaan. Wat ik heel veel krijg, ook als je dan naar mijn Twitter gaat en dan in de reacties gaat lezen, is, kom je weer met dat woord racisme? Ach, gaat het surpiet? Of ze hanteren bijvoorbeeld de extreemrechtse terminologie van woke. En er is ook gewoon heel veel weerstand. Ook als ik het met andere mensen erover heb. En ik zeg dan bijvoorbeeld, er is geen wetenschappelijk bewijs of evidence dat zwarte mensen een dikkere huid hebben. En dan zegt ze, ja, maar dat is niet mijn ervaring. Dus ze weerleggen die wetenschap. En ook als mensen bijvoorbeeld weten... Met gevoel. Ja. De wetenschap wordt weerlegd met gevoel. Als jij de vraag zou stellen, zijn jullie geïnteresseerd om de stand en de techniek en de kennis van de zorg te verbeteren? Dan zal het antwoord ja zijn. Ja, zeker. Zijn jullie geïnteresseerd om die kennis en die stand van techniek in de zorg te verbeteren aan de hand van wetenschappelijk onderzoek? Ja. Zal ik jullie dat wetenschappelijk onderzoek toesturen? Ja, en ook, erover, het antwoord is nog steeds ja, toch? Het is nog steeds ja. Kunnen we dat wetenschappelijk onderzoek samen doornemen? Ja. Oké. Okay. Met alle liefde. Ben je bereid om het gesprek aan te gaan? Ja. Oké. Okay. En dan dacht, dat is allemaal ja. Ja. Maar er gebeurt nee. Ja. Dus hoe kan dat? Correct. Omdat mensen daarvoor moeten openstaan. En ik geef je een ander voorbeeld wat mij persoonlijk is overkomen. De Nederlandse huisartsengenootschap had een richtlijn dat heet somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten. Die richtlijn die stond al 10 jaar online. 10 jaar lang wordt hij gebruikt door huisartsen in Nederland en wordt hij gedoseerd. En hij stond vol met racistische frames, zoals dat mensen met een migratieachtergrond niet het verschil kennen tussen lichaam en geest, dat ze al hun sociale problemen, dat ze die dus dan uiten in pijn. Het stond vol racistische claims. Niemand die daar ooit wat aan heeft gedaan. Ik heb de NHG toen gevraagd, geef eens antwoord. Waarop baseer je dat? Ja, op wetenschap. Laat mij die evidence zien. Als gepromoveerde wetenschapper kan ik dat heel goed beoordelen. Niets mee gedaan, totdat ik een Twitterdraadje erover had geschreven. RTL Nieuws het oppakte, daarover een artikel verscheen. En toen kwam er actie en werden al die racistische frames uit de richtlijn gehaald. En dat vind ik dan zo jammer, want vanuit mijn beroep ben ik zelf ook richtlijnontwikkelaar. En ben ik ook een methodoloog? Mm. En wil ik dit ook heel graag doen? Want er is heel veel evidence, we hoeven het wil niet opnieuw uit te vinden. Maar zijn ook zwarte artsen nu, toch? Je vergist je als je denkt dat zwarte artsen of mensen van kleur al die frames niet hebben geïnternaliseerd. Want je krijgt het vanuit de opleiding mee. Ook als je dan leert van, je gaat iemand diagnosticeren voor astma of iemand komt met longklachten en je gebruikt een instrument waarop je moet corrigeren op ras. Is alsof jij zegt, Humberto en Arjen, jullie maken hetzelfde toets. Maar Arjen die krijgt een voldoende bij een 5,5. En jij, zwarte man, krijgt een voldoende bij een 6,5. Omdat zwarte mensen toch iets meer beter hun best moeten doen. Dat is eigenlijk hetzelfde. Sharifa Zemouri, gezondheidswetenschapper. En dit was niet jouw mening. Dit is data gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. En mag ik nog een kleine aanvulling voor degene die denkt, hey, waar heeft die mevrouw Zemouri het over? Ik heb op mijn website onder blog heb ik speciaal voor deze uitzending een aantal papers gesommeerd. Die zijn bewijs, peer-reviewed papers met de links erbij. Dus als u zelf interesse heeft om meer hierover te weten, ga naar mijn website onder het stukje blog. Dan vindt u een lijst aan papers en dan kunt u alles teruglezen wat ik net heb gezegd. NHG gaat lezen. Dankjewel. Tot 4 uur. Umberto Tan. Umberto! Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam hot. This is jam hot. Time with Boss Jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam Hot. This is Jam Hot. Good to me, Beats International. Het is vrijdagmiddag, dus het betekent maar één ding. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Ja, kijk, vorige week, Arjan, was je voor degene die het gehoord hebben, was je heel kritisch op de stand van de natuur. Maar je hebt ook positieve verhalen. Ja, ik dacht, het is ook wel goed om na... toch wel het inderdaad het doemscenario dat ik aan het schetsen was voor Nederlands natuur, ook een paar kleine succesjes even eruit te lichten. En ook te laten zien dat natuurbescherming ook wel echt zin heeft. Ja. Dus ik heb een paar soorten om te bespreken. Ja, ik heb er drie, maar ik denk qua tijd dat we er twee komen. Maar ik begin met de grauwe klauwier. Ja. Daar is niks grauws aan. Laten we daarmee beginnen. Ik heb een foto, Laat me zien. Meegenomen. Het lijkt net op een vinkje. Ja, nee, een soort kruising tussen een vink en een mus. Nee, ja, het is een vogel met een zacht roze borst, grijzig kop, zwart masker, kastanjebruine rug, prachtige lichte staart met omgekeerde zwarte T op de eindband van de staart. Echt een waanzinnig mooi beest. En een vogel met een hele bijzondere ecologie. Dus eigenlijk, het is een zangvogel, maar hij gedraagt zich als een roofvogel. Dus hij jaagt op grote insecten, amfibieën ook nog wel. En ook soms een kleine muis die hij pakt. En dan legt hij een soort macabere voedselvoorraden aan van periodes van schaarste. Op doorns. Dus wat hij doet, hij spiest zijn prooien, bijvoorbeeld op prikkeldraad, op doornen van meidoornen. Ik heb ook wel eens zijn neefje, de klapekster, dat is ook een klauwierachtige, heb ik wel eens dan zie je een nog levende salamander tussen wig van een tak op 10 meter hoogte in de boom zitten. En dat doen ze ook, dus dat blijft lekker vers. Ja. Oh. En ze jagen ook niet met hun klauwen, zoals een roofvogel, want ze hebben niet zulke sterke klauwen, maar met een forse gehaakt snavel en dan hakken ze eigenlijk zo op een prooi in. Dus een fascinerend beestje met heel bijzondere ecologie. Maar die soort, die was het schil een haartje of hij dreigt te verdwijnen. Je moet je voorstellen, aan het begin van de vorige eeuw had je duizenden paren grauwe klauwieren vermoedelijk in alle duingebieden, de hele oostelijke helft van ons land in de zandgronden. Maar toen na de Tweede Wereldoorlog kwam de ruilverkaveling, landbouwintensivering, dus al dat kleinschalige cultuurlandschap met al die heggen, met meidoornen, prikkeldraadhekjes. Dat verdwenen en dat werd het landschap van die grauwe klauwier ging achteruit en door pesticidengebruik ook grote insecten waar ze op joegen. En op een gegeven moment werd die populatie een soort van teruggedrongen tot alleen nog Oost-Drenthe, het Bargerveen. Dat was een soort van de laatste strohalm. Daar zat 50 paar grauwe klauwier nog maar in de jaren 80. Dus dan denk je, nou, met al die factoren, die soort op sterven na dood. En toen door echte gerichte natuurbeschermingsmaatregelen, dus het lokaal herstellen van dat kleinschalige cultuurlandschap, die weer van die heggen aanleggen, veerde die soort op. En heeft hij vanuit Drenthe, heeft hij eigenlijk tegen alle verwachtingen in, is hij weer eerst geleidelijk aan de oostelijke helft van ons land gaan koloniseren. En nu duiken ze ook nog steeds schaars af en toe in de duinen op. Dus dat is gezondheid. Dat is hoopvol. En het is ook nog een beetje een raadsel, want het is alleen die natuurbeschermingsmaatregelen kunnen niet zijn geweest. Dus mogelijk is er ook nog een soort lokale toename van een prooidier van hem. Maar het is wel hoopgevend dat je dus echt met gerichte natuurbescherming kan je zo'n soort redden. En dan heb ik nog een andere soort meegenomen, maar wat is echt een bizar verhaal, de lepelaar. Lepelaar, mooie grote witte vogel. Hier hoor je bedelende jonge lepelaars overigens, met zo'n lange spatelvormige snavel. Ja. En die lepelaar, die was ooit algemeen in Nederland, maar toen wij aan de vorige eeuw ook weer het landschap gingen ontwateren voor de landbouw, verdwenen geschikte gebieden. En toen, in de jaren 80, had je nog maar iets van 200 paar lepelaars. En toen, ik kan nu al niet afmaken. Die lepelaar moet je echt afmaken, man. Die lepelaar is te belangrijk, Arjan. Die is gewoon te belangrijk. Die lepelaar moeten we gewoon de volgende keer doen. En ook nog, en die blauwborst trouwens ook. Ja, ik maak het volgende keer cliffhanger. Dit is cliffhanger, hè? Maar het gaat wel, even kort samenvattend, want we gaan straks volgende week dus door. Maar het gaat dus wel beter met de lepelaar? Het gaat weer heel goed. En het komt door de ultieme paradox. Het is de toename van zijn grootste vijand. Die heeft ervoor gezorgd dat de lepelaar... Dat is een cliffhanger. Nederland weer heeft geherfd. Volgende week. Lepelaar. Afrotros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Ik blijf te peilen, dat is een van mijn grote passies. Opiniepeiler Gijs Rademaker. Over zijn overstap van Afrotros naar het gloednieuwe RTL Nieuwspanel. Kijken wat er in Nederland speelt, wat mensen belangrijk vinden. En schrijver, radiopresentator en voetbalcriticus Hugo Borst. Iedereen heeft wel iets met voetbal. Over de 150ste editie van zijn literaire voetbaltijdschrift Hard Gras. Weet je, voetbal is die metafoor voor leven en dood. Gijs Rademaker en Hugo Borst op NPO Radio 1. Zondag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumsets of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Gratis whitepaper professioneel e-mailen? Ga naar lovaneck.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het vijfde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf €100.000. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. Met een Raymond waterontharder verminder je eczeemklachten. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf €6. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl.